نزول کې سلور اتیایم نمبر دی، چوراسی چوراسی نمبر دی، پس د صورت انشقاق او مخکې د صورت عنکبوت نه نازل شوی دی، عنکبوت نه نازل شوی دی. مخکې صورت کې برداشت د امتحاناتو، نو دلتا فتح او د کامیابی زیره، د فتح او د کامیابی زیره. مخکې صورت کې وی چې تاسو کوم ډول امتحانات برداشت کی، اوس هغه مسله ذکر کړي چې د کمی د پاره امتحانات برداشت کول غواړي، چې هغه چې کوم ډول مسله توحید ده، مسله توحید، دا هغه د پاره چې کوم ډول امتحانات برداشت کړي، مسئلہ توحید ذکر گئی. مخ کی صورت کی لمع المحسنین، ندلت دمعیت من لفظ ذکر گئی، بنصر اللہ ینصر من یشا، دعوت صورت بشارت مومنان ہوتا، بشارت مومنان ہوتا، او په کوم مسله د توحید، د قران کریم دا قانون دی چې کوم صورت کې د عذاب ذکري الته به توحید خامخای، او چې کوم کې د بشارت د کامیابی وی فتح او بره الته به توحید، الته هم سوي د عذاب دراتلو وجه توحید پرې خو دل دي، او د عذاب نه د بچ کېدو ذریعہ هغه څه شوی توحید، هغه توحید دی. بشارت او کامیابی دا راضی په مسله د توحید، نو نجات الاقوام بالتوحید و هلاك الاقوام بالتوحید، نجات هم پچا دی په توحید او هلاك هم پچا دی په توحید باندې. نو دا ور سره قران کریم چې کوم دنو ذکر کړي، توحید و سره چې کوم دنو ذکر کړي، دلته هم داود صورت بشارت ته مؤمنانو ته د فتح او د بری و سره توحید سکی ذکر کوي، و سره چې په دې به کامیابیږي، چې کامیاب شي واسه نه چې توحید پریک دی، توحید بنه پریږي. صورت کې اول شپاړه سیاتونه چې دی خدا داوه ذکر کوي او رداوی دلایل، بیا د سطر نهوالی والله سم نه تر یو کم شپیتم نمبر آیاته پورې مسله د توحید، دلایل عقلیه مثال په کېم را وړي، زورنې په کېم دي، دلایل عقلیه په کې ډېر ناشنا را وړي، ناشنا دلایل عقلیه را وړي. او اخیری آیات کې بیا دعوه ذکر کوي، فاصبر ان وعد الله حق، اشاره و چې مینس کې دا توحید د دې لپاره بیانې ده چې تاسو ته الله بره او کامیابی سکی، بره او کامیابی درکې، بره درکې او کامیابی درکې. امتیازاتو کې بشارت د فتح تاریخی پیشنگوئی او د دلایل عقلیه او ناشنا انداز، او ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سورت کی او تاریخی پس منظر ذکر کی گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی دور کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی والو سرا مشتو غریبانو، نو دی حنیفیتو او مکی والا هم ځان ته ځنی پکې وو، نبی علیہ السلام دا بعثت په عجیبه وخت کې وو، یهودیان هم منتظرو د یو شخص چې الله به پیغمبر راولي. بقره کې تیر شو دا مکی والا دیږي، یو حنیفیان مذهبیان خلک داغی منتظرو چې ابراهیم دوا پاتې ده. ابراهیم دعا څه ده؟ او هغه بچ کمندونو هغه حنیفیت دا بچ کمندونو په ټوله دنیا غالب کیږي. نبی علیہ السلام چې اعلان نبوت کو نو په دغه وخت کې زنو خلکو منلا زنو نه منلا. نو د قیصر او د کسرا در دنیا غټ طاقتونو روم او فارس چې کمندونو صابور جوړ کړو او روم چې دی دا د ساق علیه السلام زیو عیس دا غزیو روم هغه جوړ کړو روم باندې د اهل کتاب حکومت او د قیصر او په فارس باندې مشرکان حکومت او د دې مینس کې او جنگ وشو ډېر غټ جنگ وشو. نو داغه بایلا روم والک شکست خوړو او مشرکان او نبی علیہ السلام له پیغور ورکو ملګرو له چې زمونږ مشرکان او غټلا کسرا والو او کتاب والا وبایل نو موږ بوم چې کم دنو ګړټو او تاسو وبایلې مشرکان او نبی علیہ السلام تاسو می کتاب والې هي مشرکان وته وي چې موږ بوم ګړټو او تاسو بس کوي خبرې کېدلې. عمر ابو بکر صدیق یو سړی سره خبر او کړه ابو بکر ورته موږ به ګړټو تاسو وبایلې اغور ته وی ودری کال یا و کال شرط شو چو کال یا درې کال کې به مونږ غټو یا و تاسو غټئ چې کوم یو غټل نو له سخان به ورګی. اگر هغه نبی علیہ السلام ته وی ودا سو شرط می سړی سره کې خور نبی علیہ السلام ورته وی دایاتونه راغلیو. نبی علیہ السلام ورته کلونه وسره ډیر کو خان وسره ډیر کلون اللہ سو تاورا سو او خان و سر خیر دے دیر کا او بکر پلار تیرے دا غطا بی اشنا خپا خوبا نی بی پلس کالا کی رانم نشی گٹلے پلس کالا بی کلس کالا شی آغور تا اس شی او بکر تاوی سلو خان بدر کمزا کون ہوں گٹلا او تبرال سلو خان راکا ہے بی سید آغا وقت لاحکامات نور اغلی نو شرط لا جائز رو دوارو گا احکامات لونه وی سیده. بس وقت تیره ده بیا جنگو شو بیا ده روم او د فارس دوباره سو شو جنگو شو او روم والا آغا او گتو احلی کتاب سکو او فارس والا گت تکلو مشرکان او بایلا او رومیان او گتلا او قدرتی پده غرز یو قولدار چې د بدر رضوا دویم قولدار چې د صلح حدیبیې رضوا مسلمانانو سکړه او ګټله او مشرکانو بایله. الله رب العزت هغه واده سکړه. الله تعالی وایي چې ته زما د توحید خدمت کوه ته خو ته یې چې ته د چا په بری خوشحالېږې نو هغه له به هم زه بری ور چې ته خو ته یې تا له خو به در کومه خو ته چې د چا په فتح باندې خوشحالېږې غلب هم زفت هوا روم والا لالا سور کرا بیا داغی یو تاریخی پس منظرو چی اوزل دده یو کماندر و فوجی شهرمان نومیو ناغا چه کمدنو و تخ پانی ناس تو شرابی اسکل ویزان را تدا زخکاری لکا چه دو کسرا پا تخ ناستی ما کسرا تدا خبر او رسیده ویره دی سڑی را دی جوڑ خطرناکی دی په د دبل رور فرحان هغه ته وی د امړکا ادارو رو وجنه هغه له یو پیره خطر راغې هغه چې کمندونو مړنه کو بیا ولا خطر راغې مړې نه کو نو کسرا ولګې شهرمان ته خطو لګو د فرحان مړکا له نا فرمان له مړکا د شهرمان اراده وکړه د فرحان د وجلو. فرحان و تا خطون رواغ استلوی ها وی تا تا یو خط را گلی ده ما تدری را گلی اگو تا وی خان وی ده منگرون پا یو بلوجنی وی بغاوت نکو وی طریقه جوڑو دی قیصر پس سوال جوابو کو چه منگ آتا چه کم دنو میٹین کو او خبر اکو دی اغه سره ګډ جوړ جوړ کو وتاوی چې کسرا پس قاصد راو لګا چې جنگول نه سو جوړیږي زبد جنگ تاوان در کم او چې کما اسمه کا زمنګ نه نیولې دا اگر اله سکه راګا چې ته کلا چې کندنو قاصدان را لګي ما غي سره به فوج راو لګي او موږ بدن نه بغاوت کو موږ بدن نه بغاوت کو او کسرا به مړ کو دې دا خبره وکړه د ترجمان په ذریعہ هغه ترجمان یې مړ کړ چې خبره پاش نشي ترجمان یې وجه ترجمان یې مړ کړ هغه کسرا ته قاصد راولېږه هغه ته سیدا دې چې کمندنو وصلو خانو یا نو 200 باندې 200 خانو باندې صندوقونه بار کړی دي چې هغه له کمندنو تاوان وړو او په صندوق کې یو یو فوجي بن کړل دي یو یو فوجی بن کړی دی او په 200 خوانو هغې باندې سلور سوه صندوقونه وو یو یو فوجی په هغې کې وو سلور سوه فوجیان په هغې کې وو او هر اوخ سره چې کمدنو یو نیونکی وو او د ور سره چې کمدنو د حفاظت دپاره یو فوجی دسته هغه جدا وو تقریبا 1000 کسانې برابر کړي وو د شپې لاړل ورسېدل ماسخوتن کې ورته آرامو کې سهار به کسرا سره میلو شي د شپې د صندوقونو نه کسان را پاسېدل او په دن نه چې کمدنو بغاوت وکړو او دلته دن نه جنگ شروع شو او هلته قیصر ځان سره فوج سرحد ته را نږدې کړی وو دلته په سرحد باندې حمله وکړو او کسرا له زورور شکست ورکړو زورور شکست یې ورکړو نو په دغ کارز بادرو او یا چې کمدنو ورسره د صلح حدیبیې وه الف لام میم غلبت الروم غلبت الروم کمزور کړي شرومیان دا غاول حالتو فی ان الارض بنزیز مګه کې چا چې کمنو ازروات او بصرا وا او من بعد غلبهم سیغلبون او دای چې کمنو من بعد غلبهم پس چې کمنو د غلبې د دینه زرد چې زور اور وشي سیغلبون زرد چې زور اور وشي من بعد غلبهم مصدر مجهول له پس د مغلوبیت نوا سیغلبون زرد اچ دی و زورا ورشی فی بزنسنی پسو کلونو کې بزا اطلاق د نوو نه پکتا باندې کیږي الله سو نه پکتا لله الامر صرف الله تعالی له اختیار د فتح او د کامیابی ټول اختیارات د الله دی من قبل او مخه د فتح نه او رسو د برینا او په دکرت با خوشاله شیماندار په مدد د الله باندې یان سورمایشا مدد کی الله تعالی دا غچا چیرا دیو کی او غ الله ر زورور او مهربان وعد الله لوس کړه الله تعالی خلاف نک الله تعالی دا وعده خپلی ولکن اکثر الناس لا علمون اوس یاد دخل کو نه پوی نه دا علمون نه پویږي چې هغه د کمدنو فتح او بره ورکون کې الله دی ظاهری اسباب باندې بره نه دی ظاهری اسباب او مادیات هغه بره نه لري بره چې دین هغه د الله په مدد دی یا علم ظاهرا من الحیات الدنیا دی پویږي ظاهری جوان لړ ظاهر د دې جوان لړ یعنی د دې په حقیقت باندې پویږي دی ظاهر کی ګوري چې د سره ټوپک ته د سره وسله ده نو بره بدلی بس دی صرف ظاهر ته ګوري حقیقت ته نه ګوري واو من الاخرت غافلون او دې اخرت نوم دی غفلت کوون کی دي او لم يتفکروا فی انفسهم آی دې سوچ نه کوي په خپل زړونو کې ما خلق الله السماوات او لم يتفکروا دلیل عقلی ذکر کوي او دا چې کم دینو د داوی د پاره دلیل عقلی یعنی ظاهری اسباب ته نظر نه دی پکار او د اخرت نه غفلت نه دی پکار دی غزاد ته نه ګوري چکم ذات تا دومره لوی لوی سيزونه پیدا کړی دي هغه ته ولې غلبه ورکول ګران دي هغه ته ولې قیامت راوستل ګران دي او عالم یتفکروا د دې دومره لوی لوی سيزونو خالق باره ورکول شي. آی دې سوچ نه کوي په خپل زړونو کې ما خلق الله السماوات چنی دې پیدا کړی الله تعالی اسمان نو زمکا فما بینهما سجوم یزدی کی الا بالحق باغر د پار د توحید دا ټول د توحید د پار پیدا دی الله بر توحید مدد نه کوي اواز علی مسما او د پار د نیټه مقرری اولت ا کائنات دې ل پیدا کړی دی چې توحید چاو مانو چاو نه مانو هغه له دغه نور کې بدلا او اخیرا زیاد خلقنا من الناس بلقاء ربهم ملاقات خپل رب باندې انکار د ملاقات خپل رب نام خامخا انکار کوونکی دی اولم یسیرو یره د دنیا ذکر کئ سوچوکا غنا سوچوکا ډیرو مادیات والا او ډیر چې کم دینو د مادی والا هغه الله تبا کړی دی هغه مادیات به کار راغلی هغه دنیاوی اسباب به کار راغلی دا وګوره آئین گرزی دی پا ملکی نوبا گوری سرانگی شو انجام دا کسانو چه مخیر دینو چه ظاہری که مادیاتی مغاو سرو کانو اشد منم قوام دیو سخت دینا پا مٹا که مضبوط و طاقت دویم فاثار الارد اڑاولی و زمکا اڑاولی و دیر زیاد زمیداره زراعتونا او زمکا سیرلی و مادنیات نمطلب قوت مالی اڑیرو با مروا اکثر می ما مروا مکانات هم ډیرو دی اوسانو دومره نه آباد کړي لکه پخوانو چې سوا پخوانو چې آباد کړي وا مروا او آباد کړي و دې دل را ډیر داغینا چې آباد کړي وا غي می ما مروا وا مروا دې آباد کړي و دې سم کې لرا ډیر داغینا مروا چې دې اوسانو آباد کړي دا وجا تم رسول مل وینات او راوڑی دیتا پیغمبرانو دی واضح دلیلنا ننو اللہ چی زیادتے کہو خدی بانی خدی بخبر زانو نبانی زیادتے کہی زیادتے کہو ثم مکان آقیبت اللہ زینا بیاشو انجام دا کسانو چی بدی کڑی و بد ثم مکان بیاشو انجام دا کسانو چی شرک کڑو اسو آبد انجام بدو دی وجنا چی در غجنی کرنی لیوایتون دا اللہ او دی بور پوری ٹوکی کولی الله عبدو الخلق قیامت الله تسکران دی الله عبدو الخلق الله رب العزت شروع کی پیدایش او بیا بوا پس کی دیل ارام بیا بیا اگر اللہ تورجم اکلشی تاسو او پا اگر چودری کی قیامت انا امید بای مجرمان تاج دج چاہتا الہ و ایلو او شفیان اگر اس نشی خلاص اولی او نبوی دیل ارام شرکان و دین سفارشیان او دین شرکان و خلون و انکار کئی قیامت اقوم سا حکمت د قیامت دانا چه قیامت بن رازی قیامت کی فائده شته قدرتم دا اللہ شته او دا اللہ رب العزت پاکی حکمتم شته او پا غرزبانی چودری کی قیامت تو بدق قرز بدی جدا جدا شی نوار چاہا کسانی چی مانی راوڑ دے اخینے کملونا نو دی با باغ کی خوشا لکڑی شی جنت کی باغنو کی با خوشا لکڑی شی اور چاہا کسانی چی انکار کر دے او در روزن کنی زمایاتونا او پیشی دا آخرت فاولای کن دا خلق پازاب کی با حضر کلیشی فسبحان اللہ دعوه بیان شو نوست مسئله دا توحید شا اللہ بدل فتح در کئی فدی مسئله باندی فدی مسئله او چکل دل باری در کو او فتح در سکڑا در کڑا فاسن چه مسئله دا توحید پریدی مسئله دا توحید بن پریدی فسبحان الله پاک پاک دې شریکان الله غزا پاک دې الله لرا پاک تم کې یعنی سبحو پاک بیان کې دې الله تعالی پاک او کې چې ما خام کوي تاسو او پاک او کې چې سار کوي تاسو والا الحمد او هغه الله تعالی لرې حمدنا پاس باندې کې زما کې پاس یو وهنه تزرون دا دوه انقلابی اوقاتو سحر او ماخام بنده مری سحر او ما سحر ماخام مری ما سوتن د شپې او سحر راجوندې شي په دې سره سبحان راو سره سبحان چې د دې تغیراتونه الله تعالی منزه دی د دې عیبونو او د دې کمزورونو الله سره پاک داستا ضرورت راځي تستړې شنو ودې شي بیا په خوب سره شنو پاسي الله تعالی دې ته ضرورت وو الله دې عیبونو نسدې پاک نو شرکت هم یو عیب دی او دام یو کمزوری ده نو د شرکت نام سدې پاک دی شپارسی یو عیب دی د دین او الله سدې دا بل وختونه چې ماسپخین مازیګر دا د نعمتونو ټیمونه بنده ماسپخین کې کتا کاوه ډوړای کتا کوي مازیګر کې نعمتونه دکاندار پیسې راغونډي زمیداران فصلونه راغونډي دا د نعمتونو ټیمونه په دغه سره حمد راو ولو الحم چې نعمتونه درکل نو چا درکړي الله تعالی درکړي دي نو حمدونه چا لوایا الله تعالی لوایا دا پنځه وختونه شو دا پنځه وختونه پنځه وختونه شو د منځونو دا انقلابی اوقات دي په دې انقلابی اوقاتو کې الله ته متوجه شه الله تعالی ته متوجه شه تاسو چې کمندونو نورانوار استاد کې ویلي دي چې نبته فی الاسرار المانوی ویدا چې کمندونو دی کې بیا ډیر رازونه دي په ما چې کمندونو بیا خپل کتاب کې دې رازونه بیان کړی دا پنځه اوقات انقلابی اوقاتو دای دا منزولو دا پارا خاص کردی دی چه دغا ٹیمونو که تاسو اللہ تا سوخی آجزی ہوگی آغی اللہ لردی حمدنا پا اسمان نظمان کی پاشیم وحینا تو زیرون سو سبحان اللہ لا الہ ولو الحمدو الا اللہ کلمہ پورا کرا لا الہ الا اللہ فسبحان اللہ پاکت اللہ شرکانونا ولو الحمد اور طول کمالات داگری لا الہ الا اللہ پاینه تو زیرون پاوکه چې غرمه کوي تاسو یو خرج الایا راواسی ژوند دې زمړنا او راواسی مرده ژوند دینه او را تازه کې زمکا په زو چوالی نه او دا کرنګ ورا پورته کړی شي تاسو ومن آیاتی او زنه دنه خدا الله تعالی نه پیدا کول الله ری تاسو را من تراب اند خاورنا اصل ماده بیا چې کمنو تاسو بنی ادم وي تن ته شروع چې خوريږي وامن آیاتی او زنید دلیلون دا اللہ نا اغان خلق لکم چه پیدا کری تاسو لرا من انفسکم دا جنس دستاسو نام من انفسکم دا جنس دستاسو نام بی بیانی ستاسو دا جنس ندی که پیرای و خزوی او چه تا کمری تراتلی و پروشندان که ناستوی پروشندان یه زن پیشو جوڑا کڑوی او پکٹ که ناستوی سو خوند بیو من انفسکم از واجا لتسکنو الیا تور پس کله او پلمنډه والے کله بل فرا لتسکنو الیا او هم جنسی چې دا تجانس کې ته انس ته لتسکنو الیا د دې بار چې آرام کې تاسو غي سرا وجال بینکم او ته تو آرام او ګرځول دې تاسو مینس کې مینا او مهرباني دا دوړوي خدا او خاوند یو بل دوستانو می نو می نه وي او خدا او خاوند په یو بل تر سم کې نو رحمت وي رحمت وي یا مودتن په شباب کې او رحمتن په بوډاتوب کې ځواني کې چې کمندونو یارانه وي او چې بوډاتوب کې بیا وي خدای دې مال بوډا ساتي او بوډای وي خدای بوډا وي خدای دې مال بوډای لري خپل بیا یو بل باندې مې نه صرف چې کمندونو یو د کټ یو سرته ناشتي بلبل سرته غب شپ لګي و رحمه یا دې کمندونو مودتن ولد مودتن جما او رحمتن ولد و رحمتن ولد مودا مینا و رحمتن او شفقت او مهربانی این نفی ذالک آیا قرن بده که خام خان خرید پارده قوم چی فکر کئی چی فکر کئی نده که دیر نخیدی و من آیاتی او زندن خدا اللہ تعالی نا پیدا کل اسمان نظم کی و اختلاف و لسنت کم علوان کم او عدلون بدلون دا جب استاسو دا رنگون استاسو داریو مخیم چه کمدنو رنگ نه بدل نخب کشتے او جبی ام بدلی لحجیم بدلی کابلگرام شیخ صبح رحمه اللہ تعالی و فرمائل خاورا بدل و داغی اثر پا بنده کراغی رنگون ام بدل شو لحجیم بدلی شوی خاورا نرم و پستا و داغی دا وجن خویون زن نرم زن سخ شو اوازونه زنی چې کمندونه یو شان شو زنی بل شان شو لهجه زنی یو شان شو زنی بل شان شو د چا لهجه خوګوي د چا لهجه ترخوي زنه سړی چې شروع شنه الله وي بنده وي لګیا دي او زنه وي یا الله چې په خدایا یا الله زنه نزمونه والا چې لګیا شي سره وي یا الله چې په خدایا شیخ سادی وي بما سره لوی استان چې کمندونو یو ډم کړو ابن جوزی چې کمندونو وي زما پیرو او استاد مې وو ما ته ابن جوزی هر وخت وي چاله کدي قواله له مزه دي قواله له مزه عظمت صبر ادم نه لګیدې نزګورو له وطلما دې مولود شریف له وطلما بيدې له خاره خوراک دې کې په بزدا وطلما وی او شپه چې کمندونو مولود شریف او یو نزګونو واره راغله نو یا الله نو بیا را شروع شنو یا به بیا ټول شپلی کیاو قوالی شروع شو وی داغه आवाज خو یا الله چې دوره بدرنګ आवाज می مانې وی لګیا دې شیخ سادی خو خپل لوانده جبا دادا سو کلی کلی خبری کئی بی توبه توبه توبه بی منگوی چه خدای اوش پا بانگ سو خوی خدای موازن را بیدار که چه سار بانگ بود بی اوش پا خدای را همون کو بی موازن آزانو بی آغا شه چپ شو بی چه آغا شه چپ شو ده خیره سر ویزه لارما زما همیانه و بلتوار بی آغا می راواغ استا اخپل پتکه آغا می آغا تا تخپک چه ها داوالا الله دې تا خوشاله الله دې خوشاله وی خلق حیران شو چې شیخ سعدی د عالمانو پټکه د ډم په مخ کې تکي خود دا غو نظمونه واله او هغه ته چې کومو پټکه ته فور کړ او پورا همیانه پورا بټوي ولا ور کړ هما ته وی بیمار ته چې چپ شي سوای کم کار چې ابن جوزی په ټولو مرکه نو کړ د پيوش پکې او ما په دې نظم کی توبه استلی وچی یا اللہ بیا بزا قواله نه نرازم خوند می خلاص کار بی ما دوز ما دو استاز محنت سر تو رسید محنت سر تسو شو شوروی بیا او چی بیا لس منتا نظمی یا اللہ تو ریزی ال سنتکم بیا غیب و فرمائل وی دا اثر نقل شی قلم تا دا اثر نقل شی چا قلم تا هم دکا اثر لار شی نو دزنی سڑی لک دا سیوی سړی وی چې قتل مې وکړل او د زنی سړی لیک چې ګوري بس خوب بدل درځي چې الله بس ودو بشو بس سړی ډایری کوته کوي دا د اق اثری السنتکم والوانه واختلاف السنتکم او اختلاف د لب له جستاسو کنه دین مراد صرف چې به بدلیدل نه دي چې پښتو فارسی دا دانه ور سره لهجه هم دا والوانه کوم درم ګورستاسو یا کینن په دې کې خامخانه خېل لپاره د پویا خلکو چیلم پکې وینو په مینا یاتی او ځنه د نخونا هغه ود کېدل ساسو د شپې او درځي ګور د شپې او درځي ود کېګور بل لیل و نهار شپې او درځي پاتې غاو کوم او لټول ساسو د فضل الله نه د دې رستنی نهار سره لګي ان فی ذلک کینن په دې کې خامخانه خېل لپاره د قوم چې اوري دا آسان دلیلو سره پوریدل پکې کافی وو او زنه زنه خدا الله نه هغه خود خی الله تعالی تاسو برېخنا د پاره د یاره او د تامه مطلبونه موږ رات کیږي پایو نظر مینه سمای ما او وری چې کندنه د پاره نه د وری زنه او بو پر تاسو کې پر سر از مکا په دو چوالی نه یقینا پر کې خامخانه خوي د پاره د قوم چې غیدا عقل نه کار اخلي عقل نه کار لی دینه معلومه کی قیامت ته معلوم کی و من آیاتی او زنه زنه خدا الله نه اغه ودرول الله ودرول او ټینګو د الله اسمان دي او زموږ کې به امرې په حکم د الله باندې بیا چیر کلا او کتاب استاب ابالنا شو کتاب استا आवाज او بلنا مینا لار دې زموږ کې نه راو بلی تاسو لرا برابر له سره د زموږ کې نه مناسبه کې تاسو براو زی دلیل عقلی او صرف او صرف د الله دی تاسو کې په اسمان او زموږ کې دي ټول چې دین هغه الله تعجز کوون کې دي او الله تعالی دې هغه ذات شروع کوي مخلوق لرا بیا به واپس کوي دلرا او هو امر عليه او دا آسان دی الله تا ظاهر اسم تفضیل له دا ډیر آسان دی الله تا څه مطلب چې لکه دا لومبي پیدا کول او دا ډیر آسان دی او دوباره پیدا کول او دا چې کمندونو ډیر آسان دی یو مطلب دا الله رب العزت په نومونو کې ما مبالغه او غیر مبالغه یو معنا لري نو هو امر عليه دا آسان دی الله تا دیم دلتا دا تفضیل نه دی مبالغه ده بس ووهونواله او دا آسان خاصان دی الله تا یعنی دا بل مقابله بکنه علی مانا تفضیلی بکنه دا مراد درهم دا په نسبت سره مونږ ته وای مونږ ته اول کارګرانی او دوباره بیا اسانی پیسا شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وای رومبیزل تنبه جوړول ګرانی ور جوړول به دوباره پکې تخته خو بیا زوم تکوالې شم دا څه خبره ده دا د مخلوق په نسبت وای چې مخلوق دا اول ځل کارګرانی دوباره ورته سوی او دا دی اسان الله تعالی هواغه الله تعالی ته دی هغه الله له صفات اوچت صفات د الوهیت اوچت والا المسل الاعلى قطعه د مجا او مجاهد وای مسل اعلی څه شه دی ان المسل الاعلى لا اله الا الله دا مسل اعلی دی هغه الله تعالی له دی الوهیت بارا اوچت بارا اوکتا صرف د الله تعالی دی د مشابهت د مخلوق نه پاک والا المسل الاعلى هغه الله له صفات اوچت شاغل د الوهیت چې بل څوک اعلانه برشته ونه آسمانو کې اوس ما کې هغه الله ر ضرورو د حکمت والا زړه وضاحت لپاره یو بیان واوره زاره برکم مثلا من انفسکم بیان الله تعالی تاسو ته مثال د خپل نفسونو نه یعنی دی مثال لپاره کراچای ته پیښور ته لاهور ته اندستان ته تللو تاجت نشته بس من انفسکم صرف ځان ته وګورو فزان راوړو من انفسکم د نفسونو تاسو نه حال لکم مما ملکت ایمانکم ایش استاسو داغینا چه مالکان اللہ سن استاسو من شرکا شرکان فی ما رزقناکم باغ سکی چه در کڑی دی تاسو تا نشی تاسو بدی که برابر یری گئی تاسو در دین مکارانونا و دی غلامانونا پشان دی یری دل استاسو در قبل تربورانونا مطلب مثال لاسی لکه دیو سڑی و کارخانه دا او بدی کارخانه که دی سارا مزدوران دی نوکران دی نوکران دی نو آیا دا سڑے دا سکی چه دا نوکران دا غلامان دا ځان سره د دی کارخانه په سر کې شریک کی چه دا سکی چه دی ځان سره دا غلام سکی شریک کی نر دی غلامانو نوکرانو نا د شرکت نه دا سیری کی لکه د خپل تربور نه چه سکی گی لکه تربور ځان سره شریکی نا نو نوکرم ځان سره نه شریکی دا غنه یریږي نو لږ سوچ تسوچ سوچ وکړه دا غلام انسان دی که بل جنس دی څه شه دی او د دې کارخانه دا مالک هم څه شه دی انسان دی نو د دې دواړو جنس دی یو دی آیا بل خبره واوره دا مالک چې دی کارخانه دی دا مالک حقیقی دی که مجازی دا مالک مجازی سشی مالک دا مالک مجازی خپل مملوک خپل غلام هغه په دې کارخانه کې او په دې مال کې ځان سره شریکای نه په دې شرکت باندې سو خوشاله تاسو څنګه یو مخلوق د الٰه سره او د مالک حقیقی سره په الوهیت کې څه کوي شریک کوي شرمی غیب نه ځان سره شرکت نه برداشت کوي سره د دینه چې د مالک او د مملوک جنس دی یو دی نو هم جن ځان سره نه شریکای او د الله د مخلوق سره سم مناسبت او ته مخلوق د الله سره په الوهیت کې څه کوي شریکای شرم خصوص خې کټه نه دینو کذالک نو فصل الایات دکرانګي جدا جدا بیانو مدلیلونا تپار دا قوم چې عقل نه کار اخلي عقل نه کار غسل چرته دي بل توال لذین زورنا بل کتاب دار کې آ کسان چې شرک کړي د خپل طبيعتونو اتباع لواب سر روان دي بي دلیلا سوق په هدایت کې آ چا تا اضل الله چې گمراه کړل الله فمالهم من ناصرین او نه وي دلر سوق امدادیان فاقم واجا کال دین انیفا دی په خواهشاتو بس روان دی خودتا چه کندنو خواهشاتو بس لار نشی سن دین الهی تا سر که دا او په توحید باندې څه شه کلک شه نو دې تباری ناکام دي تباری ته د کامیابی اصول خپل کا د کامیابی لپاره پنځه امور ذکر کړي پاک مواجه کال دین حنیفا برابر کزان دی نیخ کزان دی آغا دین دا چه سرب دیو اللہ دی حنیفیت یعنی پا هر زی که بده چاہی دا اللہ جماعت که دا اللہ تانت حاصل که چرائی که دی چا دا اللہ دویم فطرت اللہ علتی کلک کونی وی فطرت دا اللہ آغا چه پیدا کردی دی خلق پا غیبان دی کلو مولودین یولدو علل فطرہ حدیث کی رازی خلق تو عبادی کلهم حنفا ما خپل ټول بندیان حنفا پیدا کړی دي یعنی د انسان فطرت الله غواړي یو طبیعت او یو پیرسو هو فطرت سو غواړي الله تعالی د انسان روحانیت سو غواړي الله د انسان د روحانیت د پاره غذا الله اسلام را لګلې دی د اسلام نه محرومه کول دا لکه اوګه د ډوډۍ نه محرومه کول دي څنګه چې کمندنه د اوبونه محرومه کول دي بربند د جامونه محرومه کول دي سرتور د ټوپای نه محرومه کول دي لکه سر چې ټوپای غواړي تن چې جامې غواړي څنګه چې اوبه غواړي اوګه چې ډوډۍ غواړي د کشانته د انسان روح اسلام غواړي انسان سو غواړي اسلام دا انسان دی روح څه دی انسان دا فطرت ته سلور سيزونه ما د فطرت ویلو صحیح ده کنه نظافت اخبات الی الله او سماحت او عدالت دا سلور سيزونه فطرت وو دا د انسان فطرت ته دا غواړي دا طبیعت چې دی دا مقابله ده نو په خپل بدن کې مرج البحرین دی بدن دی کتر آکاگی روح ته بر راکاگی دی امتحان لته دل تراغله چې توس کته دی کبر زو اوس ته پته لګی الله وی دا کته زو پری دا احوا کته زو دی پر آیا تیر شر ظلمو احوا اهم احوا دی کته راکاگی فطرت تی بر راکاگی نو الزمو فطرت الله دا الله دا فطرت لکو دیسی دی خواهشات و مقابله سکی او کئی او فطرت راوالی سراواله چتو سره لګه مقابله وکي بددا فطرت پر فطرت شي یعنی دا فطرت پر طبيعت شي بیا ورته ډو سو مشکل تک زمو کولا د در سلويخ پرځلې شي صحیح ده کنه سړواله ځان له خبره ده ولکا ان شاء الله الرحمن عقلا بپ اس طالب باندې د درس بوجنه اړ یو به خوشاله وي لکه ستړیواله خو انسان دی سړی چې خدای اوس بس کې اوس بس کې طبیعت دار دی شي دی دار دی طبیعت وجه ده دار دی وجه ده ګینه فطرتن چې کم دنو لکه مونږ په قران سي یو اوس لکه ګوره بدن هم زمونږ عادت شو دی سره دی سره زمونږ بدن څه شو لکه ردی پته وتا ته لګي دا ختم نه رسو لکه ردی بوج دا یو ورځ دوه درې روجي دا برداشت کول ډیر ګران دي چې څوک د قران سره عادتي هغه ته چې کمونو دا برداشت کول ډیر سوي ګران دي دا ولي د دې سره عادت شو د ښه شانتي چې تلک عادت دي سلور سيزونو خیال وساتي مهنتو کې مجاهده سکه مجاهده جاهدو څوک مجاهده وکي مدا پترات د اسلام بستا طبيعت شي وګرځي تاسو ته طبيعت ثانويه وایي کس شي وته دا وستا طبیعت ثانوی سشی هو ګرځي هیڅ پد تا ګران نه زمون خال شیخ سوی مد ذل هلالی وې زمون په مشرانو کې شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی داسې وو چې عمل به شریعت داغه طبیعت ګرځیدل وو چې عمل به شریعت داغه څه ګرځیدل وو طبیعت یعنی هغه ته د شریعت په عمل کولو کې اس قسمه دقت او تکلیف نه ما کابل ګرام شیخ ابراهیم الله ونه تاسو کو ما دا شاپور شیخ سے ډیر زیات عجز نه ما عجز مزاج ډیر نه نو هغه مال داسې جواب راکړ چې زه حیران کړم یو لن جواب یو کو وی د خان مولوی صاحب نفس نه دا دې نه خبره وی د خان مولوی صاحب نفس هغه به مشران وبا شاپور شیخ سره مولا ته خان مولي سي به مشهور پدې خان مولي سي وي خان مولي سي نفس نو یعنی هغه نفسانیت ځان له بالکل ختم کړو بالکل هغه احواجو بالکل سو ختم پاریخ په اخوا فطرت راوچت شو فطرت او بس خدا چې کندنو غنگوی رحم الله واقع می مخ ویلې و چې عمل په شریعت می طبیعت وګرځید شریعت می سو ګرځید طبیعت وګرځید دا جاهدو سره کیږي چا سره جاهدو سره فطرت الله الاتی فطر الناس علیا اگر تاسو به کو نوای تکرار مطالعه دا د تاسو ګرانی بل سره راو لګرانی کړي ګرانی ا طبیعت وګرځي طالب ته وای بسم الله الرحمن الرحیم ترکیب کوی بازار اسم مضاف الله موصول الرحمن موصول سبحانه و سبحانه ثانی موصول سره سبتن دا مضاف له دغه مضاف سره نه جرات مند وجود متعلق ته مقدم کړی موخت په یو ساعت وي تبل کا کا ته وای ته زرا بازار ابو وای زرا بازار زرا با زرا بو زرا بو طالب ته توه طالب چې کمنو ازاره بو زاربان زاربون ضربتون ضربون ضربون ضربون ضربون ضربون ضربون ضربون هغه په یو کلاس کې وای ولي طبیعت وګرځي طبیعت دک شانتی دا اسلام خپل طبیعت ګرځول وای فطرت الله الکی کلکونی وای دا فطرت چې دا ستاسو فطرت شي بالکل یعنی چې بدی په عمل کولو کې څه تکلیف محسوس و اسلام ته ځکه فطرت وای دک دین فطرت ته بس خلقت و تموی بدی پیدای وای لا تبدیل لخلق الله مبدل وای دین دا الله دا الله دین مبدل وای ابن عباس معنا کړی دا لا تبدل دین الله مبدل وای قانون دا الله دار چې کوم نو قانون مضبوط القیم دا حضرت القدس نا د انبیاو په ذریعہ مون تر رسیدل دی دې مضبوط دین دی په دې کې تغیر او تبدل ذالک الدین القیم خو زیاد خلکو نه پوهیږي نه هغه نوی نوی قوانین جوړی اکثریت له قانون جوړ کړي شیطا سرا ګرځیدون کې الله تا منیبین کونو منیبین شیطا سرا ګرځیدون کې هغه تا او یریږي دا غنه او دروي مز امه کېږي د مشرکانو نه مشرکانو فطرت خراب کړو شای خراب مړو هو ولا تکونو من المشرکین امه کېږي د مشرکانو نه ولی من الذين لا كسانوا فرقوا دينهم شغې جدا شو دین خپل نه توحید پرې خو دو کله چې کمندونو بابا کله زیارت کله درمسال کله چې کمندونو جوان دې کله مړ کله روپای کله لیډر کله جنې کله پای مخه دی بسی شو کله قومیت کله لسانیت دین تاس نس کو بس توحید تاس نس کو دا الله غ عبادت دا غ فطرت تاس نس کو دینو پکانو شیا دی ډل ډلو هر یو ډل پاغ چر دی سره دین خوشاله دی هر یو ویګنی ما دین دی ولنه وایدا مسناس زورنا چې کله کله غستان فطرت را بیداریږي یو ټیم کې چې تکلیف در باندې راشي فطرت کې شي وایدا مسناس پاو کې چې ورسیږي خلکو تکلیف نورا غواړي دی هر خپل لرا مونی بي نه لای را ګرځیدون کې هغه تا بیا چې کله وسکه دی تا خپل طرف نه مهرباني مناسبه په کې اورډل دی نه طرف سری صدر جوړي چې نتیجه دا شي چې انکارو کې دا غنه مت نه چورکل مه دی لرا اگر بیا باباگانو ته نسبت کئ انکارو کی باباگانو ته نسبت کئ فاطمه تو نو زئی پایدی واخلی مهلت ته درتا زردا چ پو وشی تاسو مطالبه ر دلیل هم انزلنا انزل کلمه دی بلی باندې دلیل هغه دلیل بیان کئ یا تکلم حکم کئ باغ باندې چ دی صدر جوړی وایزا زقنا الناس زورنا نخپل حالت نو می برت ناخلی وایزا زقنا الناس رحمتن شکل وسکم انسان ته مهربانی خوشحال شدی پدی باندی یعنی پدی شرک مطمئن شی وقت دی گوره فاری ہو بی آئی یعنی پدی شرک سشی مطمئن شی فشرک روانی هاو کورسی کدی تکلیف دو وجد آگنا چلی کدی دلی آسونو دی مناسا پای کدی ناومیدی دا اللہ نام دا دغب باباگانو ناومیدی دی استخبار پزای ناومیدی شروع سو شروع کی ناومیدی های نگوری دی چه یقینا اللہ تعالی دلیل یقلی راوڑو فراخ کی روزای لراغ چالا چه را دیو کیو تنگئی ہے یقینا په دې کې خامخا د لوري پاردا قوم چې یقین کوي چې کله دې شرک کوي او عذاب په درات لو دي نو هغه اعمال وکړه هغه اعمال چې ته به د عذاب نه بچ کیږي ال امور المسلحه الدافعه للعذاب هغه دې کم دنو کم امور مسلحه چې د عذاب نه دفر اولی هغه یو دی شرک مکو، شرک مکوئ، ظلم مکوئ، احسان کوئ. دا درې امور دي. کله قرآن ټول ذکر کی، کله یو نیم. دلته ته احسان مال عباد ذکر کی، احسان مال عباد دلته ذکر کی. بندگانو سره احسان وکئ، نو ورکئ چې کمنو خپل خپلوانو لا حق داغئ، وال مسکین او د غریبانانو مسافرو لا. ذالک خیر الذین، داری بهتر د پاره دا کسانو چرا د کی رضا منتیا د الله. او داری کامیاب. فما ظلم مکوئ، فما ته تم ربا لیربوا. کله دې ربانه مراد هغه چې کمدنو سود شي، دا مکی صورت ته خو ذهن ولا د اوسه جوړی، د اوسه ولا ذهن جوړی چې ګوره دې کې څه فائدہ نشته. تی ډیرای سود سره خدا ډیریږي، دا ډیریږي نه. د اوسه ولا ذهن جوړی چې دا به یو ورځ آرامیږي. او یار لغوی مراد ده، خلق یو بل مبارکو کی مالونه وړي بدل کی، پدی وای چې دغه مال به ډیر شي، پدی نه ډیریږي. هوا چې ورکوي تاسو سود، یا ورکوي تاسو ډیرواله، اړیرواله چې کمونو ورکوي مې لیار بو فی اموال الناس، چا چې کمونو سنفا چې لیار بو چې تاسو زیات کې مالونه خلکو کې، نه ډیریږي. د الله په رضوان نه هوا چې ورکوي تاسو پاکی د زړو، یا زکات کې هم اصطلاحي خو ذهن والا جوړی چې عورت به دا حکم سکیږي. چرا د پکوي در ضمانت یاد الله، دا خلق دی دی دی رونکی ډبلونکی الله دې هغه ځا پیدا کړی تاسو، او بیا به روزی درکې تاسو، بیا مړکې تاسو لرا، او بیا به ژوند کې تاسو. مشتر استاد په شریکانو کې هغه څوک چې وکی دا من ذالکم د دینه من شین سیز پاک ته الله تعالی او بلند تر دغه نه چې دی صدر جوړی. زوار الفساد فی البر والبار، شکل فطرت خراب شي او انسانی فطرت پاتې شي، نو فساد راشي، نو بیا د انسانانو معاشره نه وي، بیا یا د غویانو وي، او یا چې کمونو د درندگانو د شرمخانو وي. زوار الفساد فی البر والبار، هر ځای روان شي نو زوار الفساد فی البر والبار، ښکاره شو فساد او چاو پلونده کې دواج داغینا چکڑی دی خالکو، فطرہ دی تباکو. مدالک سزا اللہ ورکی لیوزی قوم تپارا دی چی اوسا کئی، یونی لیوزی قوم باز اللہ جی دی تپارا چی اوسا کئی دیتا، یونی ماغ سزا چی دی کڑی دا، یعنی زنی سزا والا ورکی. لالو میرجون دی تپارا چی دی واپس چی، یعنی لگا سزا والا ورکی کی دی ہی چی برت تی واخلی. ورته وایو ګرځې پزما کې نو ګورې چې څنګه شو انجام دا کسانو چې مخ کیو کار اکثرو مشرکین خو زیات دي نش مشرکان. واقع مواجه کا بیا وې کلک شي، ځکه چې شرک سبب د تباہی دی. نه احکام کلک کزان دي، هغه دین مضبوط تا مخ کې دینا چرآشي غرض چې نشته واپس دا غې د بار د الله تعالی طرف نه پد کړل به جدا جدا شي. چاچ کفر کړو په دبانه وبال کفر دی، چاچ عمل کړو نه په دپار د خپل ځانونو تیارې کړي چې بدل ورکی الله کسان لره چې ایمان راوړې دي. او کینې کومونو د فضل خپل نام یقینا شاندار چې کامیاب. لا یحب الکافرین، الله مين نه کوي د کافرانو سره. او دې کلک کونی وا زګدا د عقل مطابق ته ولې دې انکار کړي. او ځنه دنو خدا الله نه ای ورسل ریا چرالو زی بادونه زیری ورکون کی هدف د دې لپاره چې وسګی تاسو ته مېر رحمت دې مهربان خپلنا. او چې چلی ولې تجریل فلکو چې وګرځي چې کمنو لانچونه په حکم د الله باندې جازونه په حکم د الله. او دې لپاره چې ولټوي تاسو نفض الله غنا او لعلکم تشکرون، کې دې چې تاسو قدر وکړي د الله د نعمت توحید ومني. ولا قدر سلام من قبلک، یارم ذکر کې یوم اشارت مخه انبیاو دعوت چې چا نو منل الله تبا کړیو، او چې چا منل نو الله یې مدد کړو، ستابو الله مدد کی. او یقینا داوود سورت سره متعلق دی، رالی ګلمی استان مخه پیغمبران هلاکو مم قامو خپلتا فجاو بالبینات، راویل دی تدلیلونه صاف صاف. فانتقمنا منهم وان فانتقمنا من الذين فبدل میں وام بند تکم نامل اللذین فبدل میں وام غصدا کسام نچو جرم کڑو کانا حقان علینا نصر المؤمنین دا جکم در مناسب زما سر مدد دیمان دارو ینصر من یشاء بنصر اللہ ینصر من یشاء کانا حقان علینا نصر المؤمنین من یشاء دیولیدو اگا من یشاء سوکتی المؤمنین حقان علینا مناسب زما سر مدد دیمان دارو بیا دلیل اقلی دی توحید راوڑو الله دې هغه ذات چې رالو دی بادونه نو چا دې کې بده سره وریازي نو خوري کې دی لره او چته دې بادونه وریازو لره پاتو سیرو نو چته دې بادونه صحابن وریازو لره پیا سدونو خوره کې الله دې وریازي لره آسمان کې جسنګ الله اراده وکي وای جلو کې صفا او ګرځي الله تعالی دې لره درانا الله دا وریاز درنه کې ویني وساس کې چې راو دې میا زدينا فایضا صحاب بی من یشاو باوکر چورسی اللہ تعالی دل راگا چاہتا چی را دیو کی دخپلو بندگانو نام ناس آبائی کدی خوش آلی و انکانو من قبل انجو نظر آلیم او یقینا دی مخی دی حالت نام مخی دینا چراو لور شدی یو نظر آلیم چناو ورولی شدا باران بدی باندی من قبلی مخی دی حالت نام لامو بلسین خام خانا امیدو دیوی نکی گی نو گور آگا نخی او آثارو دمی رو بانه دا اللہ تا سنگ راتازکلزمکا بزو چوالینا این نزال کلمو حیلمو تا یقینا دازات خامخا جونده کون که دملو ووالا کل شین قدیر او آغا اللہ تعالی دی پاری سبان قدرت والا ولین ارسلنا ریحان پرا او مصفر را او کراوالو زوم سیلائی ریحان یو طرف تا سیلائی پرا او انو بوین دیدی فصل لرا مصفر را تک زیاد لذلونو شیوا پز دینا یک پرون چنا قدری کئی بیا یا نا قدری کئی سرد دی دلائلونا بیام چه کمدنو پا شرک لکی که مصیبت پی راشی بیام چه کمدنو نا قدره دا اللہ کئی نمور پیو لگی دنو فا این نکلا تسمی الموتا یقین انتر نشیورا ولمڑوتا یعنی ختم اللہ علا قلوبیم مردی مور پی چه کمدنو لگی دلده نشیورا ولمڑوتا ولا تسمی سم دعا او نشی اور اولی تا چه کمدنو کرنو تا دعا بلنا حد دعا چگاو بلنا کرنو تا نشی اور اولی ولا تسمی سم دعا او نشی اور اولی کرنو تا بلنا ازا واللو مدبرین باوکی چی دی واری شا شی دی شا واری واللو واری دی شا کون کی فمان تا بیاد لومیا او نیتا خودون که لار لندو تا بیاد لومی یعنی والا بسواری مغشاو انزل على تیم د گمراه د دینه ان بسم الله مې یو بي بیاتنا نشي اوروله مگر هغه چاته چې یقین کوي پاتل زما باندې او مسلمون دې وی غاړه کې خودن کې او مسلمون دې وی غاړه کې خودن کې یعنی چا کې چې انابتي هغه ته به واورای ان بسم الله مې یو مې بي آیاتنا نشي اوروله مگر هغه چاته چې یقین کوي پاتل زما باندې دې وی غاړه کې خودن کې بیا دلیل اقلی راوڑو اولی چه کمدنو دهی نمانی حوزه ده وینات کهی زان تا دی لکسو چوکی گنا دخپل حال نده برت والی اللہ ده آغازات چه پیدا کردی تاسو من زوفن ده کمزورتی آنا و بوم کمزوری وی او بیا چه معشوم من هم کمزوری وی اندامونه ده کمزوری و سمه جالا بیاو کرده اللہ من بعد زوفن بس ده کمزورتیانا قوتن طاقت اللہ رب العزت بیا قوی کلی زوان شوی سم جالا بیا گرده ولد اللہ بس ده طاقتنا زوفن کمزورتیانا بودا والے نو امرو نو نکسو فی الخلق بیا ده کمزنو معشوم شی سرگ بیا کار نکی وگونا کار نکی خپی کار پلی دی بیا پاغشی کی گرزی یا خلقو ما عائشہ دې ځان نه خلګې برت واخل کنه پیدا کې هغه شیرا دیو کی هغه الله لري په قدرت والا و یوم تقوم الساعه یره د اخرت ذکر کوي شددي بیان نه فائدہ نه علي نخبل حال دی بیا تماشو کی فاغره چودري کی قیامت نو قسم به کوي مجرمان شمال ابي سو غیر سا چې دی وخت نه تیر کړي علاوه دی وی غاڼه نه و دنیا کی میں اللہ کونتا کے ساتھ ہو او برزخ کی میں اللہ کونتا کے ساتھ ہو یو لوگ بولتا کی مالا بیسو غیر اسا مخی منگ ویلیو مقصد دا دیداره چه منگ تا دا قیامت دا تیاری ٹیم ملاو شوه دلک سات منگ تیر کرده کذالکا کان دا زورن دا کذالکا کان یوفکون دا مستقل خبر دا کذالک کان یوفکون لکا چه اوز دی پا قیامت کی اتیاو کالو تا او اویاو کالو تا یو پوچه سوئی یو لک سو تاوئی سات و تاوئی نو دک کشانتی دی چه کمدنو پا دنیا کم دا حقیقت ناڑاولی شیو کذالک کان یوفکون دی چه کمدنو توحید پری خودا و شرک طرف تسکره شو واڑاولی شو دا حقیقت ندی اڑاولی که دل کذالک دک کرنگی کان یوفکون دی چه کمدنو اڑاولی که دل دا حقیقت نا فقال اللذین اوتولیل او بویا کسان چور کڑی شد تا علم وال ایمان او ایمان لقد لبستو فی کتاب اللہ دا خبر استاو دروغ دا چه منگل دا تیارا ایٹیم نمرا کڑی شوی یقینا تاسو وقت تیر کڑو پر لک دا اللہ کی الائیوم الباس یعنی دنیا او برزخ چه دوار دا یوزای کی الائیوم الباس وقت تیس کڑی تیر کڑی دا ترا غرزی تر بیا پورتا کی دو پوری اگا دادا فاز آئیوم الباس مدار چه کم دن ورز دا باس او د بیا پورته کېدلو ولکن نه کوم کوم لا تعلمون په تاسو کمدنو نه پوهېږئ نه پوهېدئ په دنیا کې چې کمدنو دا قیامت نه مانو کوم لا تعلمون ان فی الدنیا په تاسو کمدنو نه پوهېدئ دنیا کې چې دا قیامت شته او دا برازی یا لا تعلمون نه پوهېدئ په وبال د کفر باندې په وبال د کفر په یوم الدین په دا قرض باندې لائن فاول لذین ظلمون فائده بورن کیا کسان لره چه شرکی کرده مازرتون بانی ددهی ددهی بانی ویس فائده اون کی ولام استاتبون او نبر دهی توبه قبول کردشی او نبر دهی ملامت منظور کردشی یعنی که ده غطیم ده زان ملامت گنی نده و ده ده ملامت و منظور ولام استاتبون او نبر دهی ملامت منظور کردشی او نبر دینا طلب اکڑو شید رضا کولو دا اللہ یعنی پا آنگا ٹیم که دے بھی اللہ رضا کولے نشی دنیا کی نرضا کول اس پا آخرت کی اللہ نرضا کی فلا مساتبون فلا قد زرم نال الناس ترغیب قرآن تا او زورن اور سرا سمر خل بیان قرآن کئی دلائل بیان کل زورن بیان کلے ار قسمہ او ردی دی حال تا او گورن او یقینا بیان کڑی بھی دی خلکو تا و دی قرآن مجید کی هر قسم عمده مضمون هر قسم عمده مضمون تو قرآن کریم عرص مسل لبس عمده بی نمونه و معدل بی که دلیل بی که زوره نبی دی تاو گورا والا اینجی تاهم او که تراوڑی دی تاری و نخا لیا قولنان خام خواهی آکسان چه کفر کرده این انتم اللہ مقتلون نی تاسو مگر باطل پرست دا جه کمدنو ولتا تا تا باطل پرستوی تا تا وی چه تا دروغ جنی او پنا حق باندی پیغمبر تا موحیدینو تا داوی و کذالک اطبع اللہ کاب پماند اللہ لذالک اطبع اللہ ده نتیجه شوا ده بار بار انکار نتیجه اگه ده کمدنو طابع شوا او مور پیو لگی دو بزدی وجه نام مور لگی اللہ پزنو دا کسانو لا علمو چل پوی گید دلائل دو قرآن نزان نبو کئی پس بیر سر دی صورت لذا این واد اللہ واد اللہ لا اخلف اللہ وادا دخپل کامیابه انتظار کوا اور دشمن دا حلاکت سا کوا اللہ بدل کامیابی در کئی اللہ فتح و برے در کئی پس بیر نسغم کوا برداشت کوا این واد اللہ کن یقینا لوز دا اللہ بالکل رشتیارے کم وعده چې الله کړی هر یو هغه رښتیا ده دا دلته تاسو را ته کامیابی وعده کړی ده دا د فتح یو د بری دا بالکل رښتیا ده وعده رښتیا ده نو پس بیر زغم کوا زغم کوا زغم کوا مصیبت راځي تکلیف راځي بیان کوا تکالیف څه کوا دروادی تر انتظار پورې تکالیف څه کوا دا نه چې وعده وکړو نو سار ټوپ دا وعده راځي نه نه تر وادی تر انتظار پور از غم سکوا اسی نا چه تخ پل کار سکی فریدی نو کافر با دی بی حمت او گرنی چې د خو د خپل کار ته چې کمدنو چې یو سړی غنم وکرل او ماخه میریبي نو دا کار کېږي چې ساري ورې بل او ماخه می سکی کوی کرل او ماخه می ریبي نو د ته خلک کم کل نه وي نو تا تو خو موکر او بیانونه کوي نو اوس تکالیف برداشت کا کامیابی ته انتظار کوه ولا یستخفنک اسنه به همت شي او به برداشت نه شي چرته وادی خپل ته انتظار کو کنه هنا وعد الله کن یقینا وعد الله کان حقن علی حقن علی نصر المؤمنین یقینا لوز الله بالکل اشتیاله ولا یستخفنک او به برداشت دیونه غنی تعالی را به همت دیونه غنی تعالی را ها کسان لا یقینون چې هغه یقین نه کوي د الله په وعده باندې هغه دا ویل چې دا پیغمبر نه کامیابیږي واسه نه چې هغه دې به همت او غني کلکشه او د خپل چې کندنو کامیابی انتظار کوم به همت او به برداشت دیونه غنی تعالی را ها کسان لا یقینون چې یقین نه کوي په وعده د الله باندې